राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2059 11 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो सो ध्यान दो, भूमि आप अंदर वायु बुद्धि अहंकार ये सब भगवान की प्रवृत्ति है। अपने मानते हैं शरीर को अपना, 5 भूतों का शरीर है, पृथ्वी तेज वायु आकाश, 5 भूत भगवान में अपरा में सदा मेरी प्रगति 8 प्रकार की है और इतना संयम प्रगति बिंदी में परा मेरी परा प्रगति जीव रूप वो मेरी प्रगति है। तो जीव भी प्रगति का है और 5 भूत प्रगति का है और मन बुद्धि अहंकार भी प्रगति का है, भगवान की प्रगति है। ये सब भगवान के है, अपना अहंकार करना चाहिए। मेरा शरीर है ये गलती है, अपना हम अपना कह रही ये मुगा अपना मुझे मेगा है, परा प्रति वो जीव मेगा है। भगवान भूमि वायु खग बना बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना में ये मेरी प्रगति है 8 प्रकार की। और अगर इति सैन्य है परा प्रकृति वो भी में है, उसे में तो मैं कहा है ये बिना प्रकृति अपने संयम प्रकृति विधि में पर जीव रूपी मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति के हम तो है परमात्मा गई, मैं अलग नहीं है। मैं अगर मानते हो कि मेरा शरीर ये गलती है, भगवान का ही है शरीर भी भगवान का है, मैं जीव वो भी मैं वारिश जीव लोग है वो भी मेरे ही अंश है। इस प्रकार से जीव अविनाशी, इस प्रकार से जीव तो वो ईश्वर का ही है। इस प्रकार से जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी, जीव भी भगवान का शरीर भी भगवान का, मानो जड़ चेतन दोनों भगवान ही है। याद रखो भगवान ने मेषन कहा है, संग तो बोलो मेषन आया है। अहंकार में भिन्ना प्रदर्शता अपने संयम प्रकृति विधि में पर हम जीव होता हूँ, वह जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जिसने मेरा हर्ष है मैं ही हूँ और ईश्वर जीव विनाशी। तो हम प्रगति भगवान के ही है, अपना अभिमान नहीं करे मैं हूँ ऐसा नहीं, ये परमात्मा का ही है। जीव भी परमात्मा का है, शरीर भी परमात्मा का है, मन बुद्धि इंद्रिया परमात्मा की है, सब परमात्मा का है। ये पक्का धारणा सब प्रगति का ये परमात्मा का है, अपना नहीं है। अपना अभिमान नहीं करना है, परमात्मा का है, ठीक कोई शंका नहीं है। मेघा में नया नया मेघा है, अपराम प्रकृति बुद्धि में पराम अपरा प्रकृति मेरी परा प्रकृति जीव रूप में मेरी। तो हम प्रकृति परमात्मा है, इसको साधन सबसे बड़े बताया सर्व गुहितम भूय परम बचा सर्व गुहितम सर्व गुहितम एक बार ही आया है तो बार नहीं है गीता भर में सबसे गोपनीय साधन यही बताया है। मानो ये असली साधन है जो भगवान का ही मानना सबको असली साधन साधन भी असली है और भारतीय उपवाद वैसे ही है। तो भगवान का ही है हम सब हम भगवान के हैं। अपना अभिमान नहीं है मैं हूँ और मैं शरीर मेरा है मन मेरा है बुद्धि मेरा है ये नहीं भगवान का है। मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं केवल भगवान का ही हूँ। सच्ची बात यह है भगवान का मेरी कोई चीज है ही नहीं तिल जितनी चीज अभी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है ब्रह्मांड नाम है इतनी चीज अपनी है तिल जितनी नहीं है तवे तवे के जितनी भी अपनी चीज नहीं है सब भगवान की है। जीव भी भगवान का है मेहमान सुजीव लोग है सब भगवान का है। मैं कोई नहीं जाता भगवान का है इस शरणागति का है माँ मेकम शरणम मिल जा मेरी शरण हो जा। तो है तू मेरा ही और मेरा तू मेरा मान ले तू अपना मानता है ये गलती है। इस बार ये मेरी शरण हो जाता हूँ तुम अपना मत मान अलग माँ मेकम शरणम मिल जा आंता सरपावर सरपावर वो तो मैं करूंगा तो मेरी शरण हो जा तो भगवान के हैं। ये बात याद रखो सब का भगवान है मैं का मैं अपराय मैं अपरे हमें इतना सुनना प्रकृति विधि में पराम जीव होता हूँ जीव में परा प्रकृति वो मेरा रूप है मेरा ही है भगवान का ही है ही भगवान का है भगवान का मान लो अपने आप ही मान लो भगवान का ही है। मैं भी भगवान का ही हूँ मैं अलग स्वरूप हूँ ये गलती बात है ये भगवान का ही है। सब स्त्रिया और पुरुष हो कोई हो सब भगवान के है सब भगवान के ही है। हम भगवान के ही है भगवान के ही है भगवान के है हम भगवान के हमारा प्रकृति परा प्रकृति दोनों और भगवान है भगवान के सब भगवान का है। कोई प्रकृति कोई दूसरी नहीं है केवल भगवान का है। माँ मैं कब शरण मिल जा मेरी एक शरण हो जाओ तो मानो शरण होने का कर दिया है कि तुम अपनी मत मानो मेरी ही मानो अपनी मत मानो अपना अहंकार मत करो। माम एक शरण मर जा अंत सर्व पाप है विमोच मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा मां से सुख चिंता मत कर सब मैं करूंगा। तो अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए भगवान का मैं भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया। माम एकम शरण मिल जा मेरी एक शरण हो जा बस मेरा तो है ही तू मेरा तू मान ले कि मैं आपका हूँ ये खास है मैं आपका हूँ ऐसा मान ले तो शरीर भी आपका है क्योंकि पृथ्वी तेज वायु आकाश ये भगवान ने मेरी अपना प्रकृति है मन बुद्धि अहंकार है और जीवात्मा भी मेरा है सब भगवान का है। तो भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं सब भगवान के, और मैं भगवान का हूँ, ये खास बात है। भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान तिलजित चीज भी अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, सब भगवान का, सब भगवान का, पूरा का पूरा मैं भगवान का हूँ, अपने कोई अधिकार नहीं है, ना कुटुंब का मानना का है, ना जाति का मानना है, ना वर्ण का मानना है, ना आश्रम का मानना है, ये एक व्यवहार के लिए है, हम है भगवान के सब, ये बात स्वीकार कर ले सबको, हृदय से स्वीकार कर लेंगे भगवान के, माँ मेरे कम शरणम मिल जा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मैं मरूंगा, मेरी शरण हो जा बस, ये अलग मानना है, यही गलती है, अलग न मान कर ये मेरे ही मान ले, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, सर सबको शुद्ध कर दूंगा, माँ मैं कम शरण पड़ जा, मैं एक ही शरण हो जा, सब पाप नष्ट हो जाए, पाप ठहरेगा ही नहीं, सूर्य के सामने अंधेरे कैसे ठहरे, सूर्य के सामने अंधेरे कैसे ठहरे, आधा ठहरते ही नहीं, आधा अंधेरा मिट जाता है, सूर्योदय होते ही सब नष्ट हो जाए, नहीं तो रात में सकल दबल आई, संपूर्ण पर्वतों पर आग लगा दो कर दो तो रविनाथ बन जाए, रविनाथ जाती है, रविनाथ रात्रि सुन जाती है, हम भगवान के हैं, ये अंधेरा है, अपना मानना है, ये अंधेरा है, अंधेरा अपना नहीं है, भगवान के हम भगवान के, जब हम भी भगवान के, चित्र भगवान का, जड़ी भगवान का, शरीर भगवान का, तो दूसरी चीज को अपनी मानना है, ये गलती है, नहीं अपने को कोई अधिकार नहीं है, भगवान की चीज है, भगवान को दे दो देश माँ मेरे कमशन मेरे कारण हो जा, सब पापा से मुक्त कर दो, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, भगवान के रहे, हम भगवान के हैं, पक्के भीतर से बात भगवान के हैं, भगवान कहते हैं अपने हमें तो सुनने अपने पराम जीव होता महामा ये ना ये थे जगत जिस जगत में जो धारण कराया ये भी जीव मेरे ही स्वरूप है, भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम मामूली चीज नहीं है, मामूली नहीं है, भगवान के हैं हम, साक्षात भगवान के, साक्षात भगवान के बेटा बेटी है, भगवान के बेटा, भगवान के बेटा बेटी सब भगवान के, एकदम भगवान के, सब भगवान का है, आठ प्रकार विधवाई प्रति मेरी है, जीव भी मेरा है, मम्मी वांश जीव लोग जीव बोलते ये मेरा ही अंश है, साक्षात ही तो परमात्मा का सभी, हम परमात्मा का है, बस अपने तरफ से भगवान का मान लें, इतनी आवश्यकता है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, भगवान के है, भगवान के मान ले, भगवान का मान, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, पूरे के पूरे जड़ चेतन सब भगवान के, हम भगवान के सर्व को युद्ध मातम भाई सर्व को युद्ध सबसे बढ़िया साधन है, भगवान का मान ले, जहाँ है वहाँ बैठे हुए भगवान के हैं, अलग नहीं है, जीव अलग नहीं, शरीर अलग नहीं, भगवान का है, शरीर भी भगवान का, स्वयं भी भगवान का, भगवान का है। और ये साधन बढ़िया, भगवान का मान लेना बहुत बढ़िया साधन है। करना कुछ नहीं है, सच्ची बात को स्वीकार करना, सच्ची बात को स्वीकार करना और करना कुछ नहीं, सच्ची बात को मान लेना है, स्वीकार करा दिया आपका, हमारा आपका मेरा है, सब हम भगवान के हैं। चिंता बढ़ जाएगी, चिंता जिस तरह आपकी लड़की है, आपकी है तब तक आपकी चिंता है, जब कन्यादान कर देते हो तो अपनी चिंता बढ़ जाती, अब कन्यादान कर दिया भाई तो चिंता बढ़ी, निश्चिंता है अपनी कन्या है भगवान, तो अपने आप को ही भगवान को दे दिया, सब चिंता बढ़ी, सब सोच भगवान का, चिंता दीन दयाल के मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय स्वप्रतिपाल ही रामदास गोविंद, जिस समय वही पालन करेगा, आप ही पालन करें, मैं चिंता की बात की, निश्चिंत जाओ पर केवल बदल करना, न्याय पर चलना, अपना वर्ष हम भगवान के हैं, कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात है, साक्षात भगवान के हम, सब भगवान के, ये सीधे सब भगवान के, सब भगवान के हम, हम सदा भगवान के, सदा ही मूल से सदा भगवान के हैं, है भगवान के, केवल स्वीकार हमें करना है, अधिक माना है वो मान्यता मिटाने है, अलग है नहीं, भगवान के लिए हमारी है, भगवान की है, भगवान के मान है, स्वीकार कर रहे आपके हमारे, हम तो आपके हैं, सदै आपके ही है, आपके जनों के हैं, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, भगवान की है, सदा भगवान की। और चिंता करने बात की बताओ, माँ बाप की चिंता बैठी, सूर्य की भी चिंता बैठी, सूर्य की भी चिंता बैठी, मैं ब्याह हो गया हो गया, बस कहते तो यही है भाई, बहन से क्यों रहे, बहन तो आपने घर जाएगी, आपने घर जाएगी, आपने घर, ये आपका घर नहीं है, ये बहन घर नहीं है, आप जाएगी, बहन आप घर गई, तो बहन की भी चिंता बढ़ी, भाई भाई की चिंता बढ़ी, बाबा भी चिंता बढ़ी, भाई तो आप करेगी, आप घर जाएगी, तो हमारा भगवान नहीं कर रहा, भगवान का घर है वो अपना है, क्योंकि भगवान ही है सेव, तो वही घर अपना हुआ है, मौज हो गई, मान लेता सब भाई बहन, सब मान, सब मान, सभी हम भगवान के, हम भगवान, हम भगवान के हैं, सबका मेरा का है, मेरा मेरा अंश है, शरीर भी मेरा अंश है, तुम भी मेरा अंश हो, मम्मी भी अंश हो, जीव लोग भी सनातन है, सदा भगवान के, प्रभु के हम है, प्रभु के है, मैं संदेह नहीं, भगवान साहब कहते हैं मेरा अंश मेरा है, हम भगवान के हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया, पता लग गया भगवान के है, हम सब भगवान है, प्रभु के है, और किसी के नहीं है, और किसी के नहीं है, भगवान के है। हमारे कुटे भी सब भगवान के है, हम भगवान के है, सब भगवान है, मौजूद है, आनंद हो गया, चिंता की बात ही नहीं है, सब भगवान कहते हैं। अपने हम संज्ञान फिरते विधि में परम जीव होता महाभाव ये होता नहीं, सब कारण मैं हूँ, सब मेरे है, सब है, छोटे बड़े सब। अब पूत तो भगवान हुए, कपूत सपूत होते हैं, कपूत कपूत होते हैं, एक पूत सपूत होता है, एक पूत कपूत होता है, तो कपूत ही बेटा नहीं है बस, और सब ठीक है, और सब ठीक है, कपूत के बारे में चल रही और बस सब ठीक है, भगवान है, कबूतर ही नहीं करने, बड़े घर गए परमात्मा घर गए, इस पर भगवान गए, मस्त हो जाओ, आनंद मौज हो जाओ, हम भगवान गए। कोसा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे वही आज, आज अभी अभी अभी आज भी अभी सुधरे वही आज, हो गया राम को नाम जब, बस आप जी होकर नाम जब, बालक रोता है माँ, माँ कहता है जिन बालक सबका नाम माँ है, सब दही दौड़ती एक दौड़ती, वो उस भी माँ कहता है माँ ना दूसरों का भी है, जिनके बाल गए सब माँ कहते हैं, वो कहते ना मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो भगवान है, मेरी माँ भगवान है, अब तो भगवान गए सब मेरे मान गए, हम भगवान गए। कितु काम बढ़े हो, काम बढ़ो बढ़ाया है पहले से, थोड़ा समझ लेना है हम भगवान के, और मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए संसार में, कुछ नहीं मेरा है, कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान के है, भगवान का सब संसार भगवान का है, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, पता लग गया भगवान का है, भगवान कहते मेरा है, मेरा क्या हुए तो मेरा है, गलती करते भगवान कहते मेरा है, अपने में तो संज्ञान प्रति में परम में परम मिले जीव भूता महाबाहो इन बता, अहं कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय, प्रभु प्रलय मैं हूं सबका, तो हम तो भगवान के हैं, भगवान ही शरण हो जाए बस, तो दी हम वस्तु हो तो भी मैं समझ गए, आपकी वस्तु आपके समझ में रही, आपकी वस्तु आपके जन्म समर्पण बस, मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने कोई चिंता ही नहीं रही, तो दी हम वस्तु गोविंद तुम्हें में बस समर्पये, आपकी वस्तु आपके समर्पित है, भगवान चरणों में समर्पित कर दी, थोड़ा बड़ा आ गई, अब करना कहना कुछ नहीं, अब करना कुछ नहीं, भगवान गए हैं, चलते फिरते उठते हरदम हम तो भगवान गए, हम तो भगवान गए। भगवान का दर्शन करे वो करना, भगवान का दर्शन नहीं करता वो नहीं करना। भगवान का मैं सब ठीक हो गया, सब बात हो गया, आनंद हो गया। भगवान गए हमें, खास कहा भगवान खुद ने कहा, पराम जीव भूताम महाबाहो हिरण्यकश्यपु जगत जगत के दान गया। मेरा माधन ऐसा जगत है, मेरा नहीं माधन जगत मिल जाएगा। मेरा माना जगत हुई और मेरा नहीं माना जगत नहीं। भगवान का सब भगवान के, सब भगवान के। आप गए महाराज, आप गए सदा से ही आप गए। पता लग गया, पता लग गया एकदम गया सब मेरा है। जीव बोलता हूँ महाभाव सदा ही भगवान गए है। मैं तो मस्त हो जाओ, आज मौज हो जाना चाहिए। आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। असली जगह पर असली जगह आ गए, असली जगह। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है।